چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو عباد عین با دال سے جمع ہے عبد کی اور جمع مکسر اس کا معنی ہے بندے. الطیباتی پاکیزہ چیزیں. توئے یا با سے اسم صفت ہے جمع مؤنس. الفواحش بے حیائی کی باتیں. فاحاشین اس کا روٹ ہے اسم جمع مکسر اس کا واحد ہے فاحشتن. اسم وہ اعمال اور افعال جو ثواب سے روکتے ثواب سے روکنے اور پیچھے رکھنے والے ہوں. حمزہ ثا میم اس کا روٹ ہے اور اسم ہے یہ بھی نکرہ. البغی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا. باغین یا اس کا مصدر روٹ ہے اور اسم مصدر ہے یہ. سلطانن تسلط غلبہ اقتدار. سین لام تو اس کا روٹ ہے یہ بھی اسم مصدر ہے. ساعتن اجزائے زمانہ میں سے ایک جز یہاں اس سے مراد قیامت ہے. وقت کے لیے بھی آتا ہے. سین واو عین اس کا روٹ ہے. خوفن خوف اندیشہ. خا واو فا اس کا روٹ ہے. اصحاب صاحب کی جمع ہے ساتھی کے معنوں میں. سوات ہا با اس کا روٹ ہے اور جمع مکسر ہے یہ. قضی بن چھٹلانا. کاف زال با اس کا روٹ ہے اس مصدر ہے. نصیبہم ان کا حصہ. نون سواد با اس کا روٹ ہے. وہ پتھر جو کسی مقام پر بطور نشان گاڑ دیا جائے. حصے سے مراد مقرر حصہ ہے یہاں. اسی سے ہمارا نصیب ہے. اور ہم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے جمع کے لیے. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. را سین لام اس کا روٹ ہے. جمع مکسر ہے یہ بھی. رسول کی جمع ہے. اممن امتیں گروہ ملتیں. حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے اسم جمع ہے. امتن اس کا واحد ہے. اخرا دوسری. حمزہ خارا اس کا روٹ ہے اسم عدد ہے اور مؤنث ہے. اولا پہلی. حمزہ واولام اس کا روٹ ہے یہ بھی اسم عدد ہے اور یہ مؤنث ہے. خا اولائی یہ لوگ اسم اشارہ ہے جمع کا ہے قریب کے لیے آتا ہے اشارہ قریب. اس کا واحد حاضہ یا حاضی ہی. عذابن عذاب عین ظالبا اس کا روٹ ہے اسم نکرہ. چکھانے کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ ذائقہ جو مٹھاس کو ختم کر دے. تو بنیادی طور پہ عذاب بھی ساری مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے. دے فن دگنا. دعا دائن فا. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. حرم اس نے حرام کی, حرامیم اس کا روٹ ہے. باب تفعیل, تحریمن مصدر ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. فوس وادلام تفعیل باب ہے, تفعیل باب تفعیل ہے. تفصیل مصدر. فعل مضارع جمع متکلم. زہرا جو چھپ ظاہر ہے. زوہرا روٹ ہے. ظہوراً اس کا مصدر ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. بتانا جو چھپا ہوا, اس نے چھپایا. باتوئے نون اس کا روٹ ہے. اور جو ظاہرہ تھا اوپر اس کا معنی تھا اس نے ظاہر کیا. بتنن اس کا مصدر ہے. یا بتونن. فعل ماضی واحد مذکر غائب. تشرکو تم نے شرک, تم شرک کرتے ہو. شین را کاف باب افعال. اشراکن مصدر ہے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. لم ينزل نہیں اس نے اتاری. نون زالام اس کا روٹ ہے. باب تفعیل تنزیل مصدر. فعل مضارع منفی. جاء آیا. جیم یا حمزہ. درب باب درب. جی اتن یا مجی ان اس کا مصدر ہوتا ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. یستاخیرون وہ دیر کرتے ہیں. حمزہ خارا اس کا روٹ ہے. باب استفعالن استخارون. استخارون اس کا مصدر ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب. یستقدمون وہ آگے بڑھتے ہیں. قاف تال میم اس کا روٹ. باب استفعال استقدامن مصدر. اور فعل مضارع جمع مذکر غائب. یقصونا وہ بیان کرتے ہیں. قاف سواد سواد اس کا روٹ ہے. باب نصرا قصصن اس کا مصدر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. اتقا وہ بچا. واو قافیہ باب افتعال. اتقا ان مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. اصلاح اس نے اصلاح کی. الحمدللہ. سوات لامحہ اس کا روٹ ہے. باب افعال اصلاح مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے. حازانون اس کا روٹ ہے. باب سمیع حزنن یا حزنن مصدر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. افترا فارایا باب افتعال. افترا ان مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. ینالوہم پہنچے گا ان کو. نون یا لام روٹ. نیلن مستر، فعل مدار واحد مذکر غائب. یتوفون وافایا، باب تفاعل، تفاعل، تا فا عین پیشاد آئے گی اور لام. توفن مستر، فعل مضارع جمع مذکر غائب. لعنت، لعنت کرتی ہے، لام عین نون اس کا روٹ ہے. لعنن مستر، فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ادارکو، انہوں نے پا لیا. دال را کا فروٹ، باب افتعالن. ادراکم مستر، فعل ماضی جمع مذکر غائب. ادلونا، انہوں نے گمراہ کیا. دعات لام لام، باب افعالن. ادلالن مستر، فعل ماضی جمع مذکر غائب. فذوقو، پس چکھو. زال واوقاف روٹ ہے، باب نصرہ. ذوقن مستر، فعل امر جمع مذکر حاضر. تقسیبون، تم کماتے ہو. کاف سین با، باب دربا. کسبن مستر، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. چلیے، آج تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گرامر کی کلاس شروع ہو گئی. اصل میں رکو لمبا ہے، اور جب رکو لمبا ہوتا ہے تو پھر اسما فعل بھی زیادہ ہوتے ہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. رکو اور آیتوں کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں.